abun li bunt la fil aymani ci bir ci leral ate ay ngi wa nuzur ak nizar nizar nuzur jam'u nizrin al ayman jam'u yaminin an nuzur nak jam'u nazrin madi iltizam mukallafin manduban shar'an lo xamni li dañ ko sop rek atem donul won ilzam donul won par force nit mom iltazamahu li nafsi nit warale ko bopam mom jël ci engagement digam ak boromam lolou modi nizar wa man kana kunek halifan don kuy giñ falyahlif billahi nagin ci yalla aw li yasfut wala mu noppi yalla nak min asma'ihi wa awsafihi sifata maki asma'am yeb billahi bil aziz bil azim lolu bone billahi wala wal azim wala wal karim batay melna na da nga ni wallahi rek yalla ak ay asma'am la hadith bani man kana halifan falyahlif billahi wal yasmut aw li yasmut nagin ci yalla wala mun fek nit ñi daan giñ ci seeni ngoreeli jaam wala seen tosay jabar wala giñ ci seeni bay wala lepp luñu magal wala di giñ ci lataki uzzail yenen wuy adabu defna yar man halafa ku giñ bi talaqin aw ataq ku giñe tosay jabar wala goreel jaam han dal di giñ ni nangam moy 100% jabar del nga han wala ci lolu danañu yar ko def lu arama wax la ci sharia ba taxna adab mom lañ koy tek te man na doon ay ciaw yar man na doon leneen koka du doon lu dagan muk abadan wayal zam ho dana ko war nak sune suma defe nangam watnan sama patam jabar la giñ nako ganaw gamu def ko ah parce dugg buñ du ca man da du daganul won def way du te mu war wala sunyaate koku setti duko ci jeriñ de ba nga diggé ni ngiñ amna ruksat soné wallahi dana def nangam ndegam sobna yalla la wax setal setting deng setti man na nek bit liste darak bi ki la man na nek bi listisna du dag wala sun ya den set ginnani dana def nangam ludul nga xani nangama tax lon setti la wala wallahi dana def nangam ndegam sobna yalla neex nako la wax koko sart la koko tam xetu setti la aj muni lolou ngi boko beugé mu jariñ la giñal yalla rek mba asma waye soko giñé ci passé ak yoy soni won suma defé nangam passé la passé sama jabar la ndem neex na yalla neex na yalla joju dula jariñ da wala sunya wala kafarat kafara du warit nak illa fil yamin billah ngin ci yalla wala ay asma am rek azza wa jalla aw bi shay'in wala dara min asma'ihi ci ay turam wa sifatihi ci sifam yoyu nak ci la yar di am de nga ci la istisna di jari ah moy taxit kafara dal amma nit ki giñu leneen ludul yoyu kafara ta waru ci te aram wa man istisna kasat nak fala kafarat alay kafara du ko war sune giñ naani dana def nangam ludul nga xamni nangama tere ma def ko yalla def nangam joju xew wala nangam dana ko giñ naani dana def nangam ndegam sobna diw bu dikke diw dik ni sobuma waye nak bamu ñak kafara iza qasada sujub lo listisna settiga tu jeegeni lamine mako tamma wax mu jaar ca rek ci ludul pas pas wa qalat mu wahid ni insha Allah ndegam neexna yalla wa wasalaha tamu jok insha Allah jeeyit bi yaminihi ci ngiñam qabla an yaskuta yasmuta la jek ba muy nopi amna ñune dana dagan ma alim fisad wa qad nusiba ila ibn Abbas radiyallahu anhu ni ñu neena kana yaqulu bi naf'i listisna'i wa in tal donte yagna wa salaha bi yamini tamu jokko ci ngiñ la balay nopi de mbadu jariñ wa illa bu ci jokkuul lam yanfa'hu du ko jariñ kon insha Allah ja ak bayyi ñoy yam khilafan li ibn Abbas zalika lam yanfa'u zalika wal aymanu ngiñ yi nak بالله تي يالا اربعه نينت لا تي بونو سيتي كفار اك باني كفار فيمينان نياري نين تي ايمان بالله تكفران دنيو لين دي كفار وهو موي ان يحلف مو جين بالله تي يالا بينغا ان فعلت دوما دف موك نانغام ان بمعنى النفي مانا دوما كو دف موك غناو غمو دف كو aw yahlif wala mu ginni layf ala na fokk dana def nangam ganaw ga defu ko ba waxtu wo passé il fokk buma def nangam dem def ko wala dana def nangam bagn ko def waye lolou mom day am dat balay jant sama def ko jant so defoko amma kuni nak dana def nangam mangi dund fo wa salihun li fi'lihi da'iman te wutuluko won dat koku mom dafa amul dat motax koku ken du xam ken du la mandi dana ki waye nak fune dana ko def tay kon li tuddu tay moy fu jant bi sote defu ko teju waya minan yenen ñaari ngi la tukafrani defu len kafara ihdahuma ben ci ñom ñaari yi ñuy wax yi ñu dul kafara batay laqul yamin la mom nak amul sax bakar neenu ngi وهو مؤمن نينتي لي القران يالا دونو كو توبي لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم لغو اليمين موم سي سين يالا دولين كو توبي دو نين تام بكار لوي لغو اليمين ووت نان سي بريم ندا خام دي وهو موم دا نكو فري ان يحلف موي موغي على شيء تلف لو خان يظنه دا فكو جورتو وون كذلك كوم نونو مو واخ مو كو واخه نيم كو جيسن نونو لاكو سينو وون في يم يقينه تي وولوم mu giñ ko suma yatabayyana top bir la ho ñal ko khilafo lu wutek lolu wifaqan li abi hanifata neena lolu moy laqul yamin laqul yamini amna ñu ni moy mer ba teeto nga giñ de nga neñu abbas ibnu abbas neñu lolu la wax moy mer ba fess xamato la wax nga giñ neñu laqul yamin la du am bakar du lak tok deñu neñu askane nañu malik askane nañu shafi'i itam ni moy liñu nan naam wallahi wala la wallahi na diwaw diw wallahi moy diw def nga nangam nga di diw wallahi wala wawa wallahi tam ko tam ba man nga ko témer yon ci bis way ni la yow de diw deg na demb ngey gi ngeen ko giñ mukk man day geñuma fekk xelam ko neeku ci sax tam na ko dawal lamiñum lolou amna ñu ni moy laqul yamin wa wallahi dag koy gis ci nun rek diw defako mu ah wallahi def nako setal giñam bok koku laqul yamin wonani laqul yamin halfuhu wa huwa ghadib lad ibn abbas ibn abd al muttalib fa malik wa shafi'i na'ami wallahi la wallahi ya zanni'ami وقال يحلف على ما ظن ابو حنيفه امام السنه كون بو يتي واخ يوي دال ووت نانتي لان موي لغو اليمين بري ابو حنيفه بوبوت سيونا جير كتي لا بروم كي غاتاج لو موني نك كون فلا كفاره كفاره دو ورتي لغو اليمين عليه وركو ولا اسم بكار وركو تي كون koku mo ci djam wal akh wal ukhra ba ca dess koku moy ghamous al halif ke giñ mutaammidan bi aji tay lil kadib ci fen giñ lo xani borom tay na ni day katch giñ ko bakaru kessela way nak ken du ko kafar aw shakan wala sax muy sik sak wuru ko dal way mu dal di ñeme giñ rek fo asimun ko am bakar la bu reuy motax ñu di ko wax غموس لأنه يغمس الناس ينيني فن في النار ها ينيني لولونا قراونا ولا في الذنب في الإثم نعم بروم دال داكوي نور التي بكار أما نيكو في الدر داكوي نور التي سفر من غمس بمعنى نور ها لولونا قراونا كون نيديكو يمين الغموس بكار لا ام ببري وايا نا كين دوكو كفار فهو اثم ولا تكفر افاس ذلك لول كفاره اك كفار وليتوب وايا نا توب من الله ناخ دفنا لو حرام سبحانه وتعالى والكفاره نك كفاره غي بو نكو وخه موي لان اطعام 10 مساكين كوم نكو سوره مائده وخه ليل جو جخ نيام فكي مسكين من المسلمين الاحرار ندي اي غور مدن اب مد لكل مسكين نيال مسكين بو نك دنگ بي مد النبي تي مد يونت با عليه الصلاه والسلام ap pare ni baru ñun wa ahabu ilayna lu gëna sopp fi ñun wa madhhab bi an law zada donte yokon alal muddi ci mudd ben bu ne bu ci mënon yok day nisla sulus lu toll sulus mudd a aw nisfa la genn walu mudd a bu ko mënon day neena moonu gën moon lañu gën sopp ndegam man na am ci ko jamono yombalé wa zalika lolu nak sulus bi doyloko wala nisif bi yegg ca lolou yep kat bi qadri ma yakunu kam tala lay nek min wasat aishim ci dig do muy seni dund fi ghala'in ci sera yu pre yi aw ruksin wala yomb pre yi ay tank waw bu yombe ba yomb dal sop nanu so mene def miskin bu da nga def ko mu deug gen wal mu gën wala mu deug surus bok bu fekke dafa yomb lol waye nak wa ala kulli hal wa man akhrajaku genne mudan ala kulli hal hal bu ne su jamono ji neexon lol yaatu lol yep doy way teew nga yam ci mudd du teemu doy wala denga ala kulli hal bu yombe bu jafé ko nit ajzaahum mu doy ko nak wa in kasaahum su fekke mom dafa bëgg ni de lim mudd yim waron joxe mom tan na def ko ay cangay batay sañ nako ko nit kasaahum na len sang waye kon lir rajuli ñal na ku ci goor ci miskin ya qamisun bu وللمرأة نيالنا كوتشي جيجين قميص وخمار مب اك موسور بوب موراي باتاي مو باخ او اتق رقبه ولا مكفارا لنين غوريل باتو جام مؤمنتين بو گم فان لم يجد سو امول ذلك لولو غوريل جام ولا اطعام دي جيجين ليله دي جيجين چانغاي كون كفارا گي نكو سوبي اندي سي كور تي كون فليصوم نوار ثلاثه ايام يتبس lolu rek lañ wax mom duñu ko sétal ni ñuy wax ci ajga ci jasa usayd tay nga sét xeyme rabbon mu warona tollu nga kon kenn du sét ñam woowu mu daan joxe de deug ñaata mudd la mu war bis yu ko toll nga xam nga ni asharti masakin ko ne nga jox ko fukki mudd waaw nu waye du tax nak nu ni soko de wor nga wor fukki bis ndax fukki mud ni rewul ak jasa usay ndax ki nasul qur'an la wala qiyas ma'a nas su nas khase am qiyas nañ ko lem denc du deug te alquran moni fa kafaratuhu it'amu 10 masakin min awsat ma ban faman lam yajid fa siyamu 3 ayamin zalika kafaratu aymanikum idha halaftum lolu la masjid alayhi ken munu ci tawil dara bismillah su ko defé ñett fan lay doon yu tabi'uhunna yo xani dalen di sesale ci niñu ko soppé fa in farraqahunna sulayn taqlad ajza'uhum doy ko ma afwatil afdal li gën mo doon sesale len wala huwa sajda an yukaffira mukaffara qabla al-hins la jëk teñu te xamna ni dal du mëna continuer ci ngeen li nena dagan na mu dem kafara dora def lamu don wax duko aw ba'dahu wala ganaw hin lu ci ga wa ba'da al-hin kafara ganaw bahin fi ga ware mu nek wajib boy joxal ahabbu mo gëna sopp ilayna fi nun ndax legi sañatu ko bañ ndax teñu nga ba nop mo gën nak legi def gi farata la mo gën ba ga teñu gul diko def nena du teemu doy sax waye nak degu ومن نذر كل نذر ان يطيع الله اكتم يلا فليطيعن كتو يولا ومن نذر كل نذر ان يعصي الله مما يلا ما خمني لمو ديف ارامنا تي نذر دو واري سي معصيه مك كون فلا يعصيه بومكو موي ولا شيء عليه درا وركو سي كفاره واي وخنو بكار دي نذر مو يلا كاي بكار لا ورنا نيتو ومن نثر كن نثر صدقه مال غيره صرخ على لكنين كدول موم te du dafa ni nisar naa ni alal ji bis bu ko yàlla dugalee ci sama loxo ma moom ko danaa ko saraf. loolu moom bu ko waxee leneen a nguy ñëw. kii nag moom dafa gis alal diw man de damaa nisar a sarxi alal diw ji kooku fudoo lii la dara waru ko ci la mu wax aw itqi raqabati xayri abdi xayri aw itqi abdi xayri wala mu nisar a goreel jaamu keneen te du dafa ni jaam bii de bis bu ma ko moomee nisar naa goreel ko ngir yàlla. waxul loolu ko bu dee fudoo lii la rek kon lam yelzamhu nisaram yooyu dara du ko ci war fahu fudoo lii shayhun. wa man qaala ku wax ni in faaltu su ma defee kada nangam day fa alaya bu boobaa war na ma nag nasru kasa nisari kasa wa kasa ak kasa nangam ak nangam war na ma lan li shay in muy dara loo xam ne yadkuruhu dana tudd turam aynan moo xam war la wax wala leneen min fiilil birri ci jëf yu su yeboo salaatu julli la tudd wala sawmu koor la tudd wala aj koor la tudd wala umra nangam su ma ko defee day bis bu ma ko defee kon nangam war na ma te mu tudd loola wala sadaqat shay in lu ñu ràññi sàmmaahu loo xam ne moo ko tudd ci alal nee na kon day bun ne fa zalika loola yelzamuhu da koy war in xanita ndeem teeñu na la mu noon su amee loola am kon war na kama yelzamuhu ni mu koy nisare ni mu koy ware law nasarahu su ko nisaroo na def mujarradan muy lu ñu rafleel min xeyr yamin giñ bañ ca añ app ni su ma defee nangam nangam amu ca xanaa dafa nisara julli wala nisara saraxe rek ni mu koy ware benn wa in lam yusami su fekkee nag xam nga danoon li shay in yadkuruhu min feelil bir lëf lu mu tudd lu mu ni nangam laa bëgg a def amma su fekkee lam yusami fa in lam wa in lam yusami su tuddul li nasrihi ñeel nisaram maxrajan génnu kaay min al amali ci jëf yu baax yi ni ki dafa ni nisar naa warale sama bopp nisaral naa yàlla warale sama bopp nisar dana fasu ci ak anam waaye kon lu muy soppiku nee na fa alayhi war na ko kafaratu yamin kafaara ngiñ na woor ñetti fan du dëgg wala leele yum doon wax ndax moom dafa nisar naa warale yàlla moo tax kon wa man nasara ku nisar maasiyatan ak moy min qatli nafsin su yeboo nisar rey bakkan la wala sur bi xam ne naan sàngara aw si wala yu niroog yooyu ci loo araam aw wala sax mu nisar maa laysa bi taatin wala maasiya loo xam ni du topp yàlla du moy yàlla kooku wa nasara maasiyatan wax nanu ko aw loo xam ni du topp yàlla du moy yàlla laysa bi taa wala maasiya fala shay alayhi dara waru ko ci def yooyu dégg nga lakinnahu min attalaabi biddin foye diine la de kenn du leen loolu dagan ndax nisar ak jàmmu yàlla la kenn waru ko foye fekk loo xam ne yàlla santaane ko du jàmmu da man ndax tey dama nisara naa ndox te defe ne yaa ci ne te def bëgg koo def pas-pasu comme diine kooku ixtiraau ibadatin lam yaazanillahu wal yastaghfirillah ma ngoog na jéglu yàlla ndax loolu fontoo diine la loolu yastaghfirillah loote dafa su giñoon loolu nga wax billahi ci yàlla ni la yafalan na dana def maasiyatan ak moy kooku moy na ci giñ gi muy dana def moy waaye nag fal yu kaffir na kafaara an yaminihi wali giñam li te bu mu ko def wala yafalu bu mu def zalika loolu ah bu fekkee ne nag wa in tajarraa su dëgëree bopp wa faalahu ba mu def ko ndax bëgg génn ci ngiñam kon de génn na ca ngiñ ma waaye defa huwa moom aasimun ko am bakkaar la wala kafaarata alayhi kafaara war ko ndax li mu giñoon def na ko bakkaaru def ba des li yamini pour ngiñ la rek qaala wa man qaala ku wax ne alayya war na ma ahdullahi wa mithaquhu kollareg yàlla wa mithaquhu ak fellari feddalik kollareem fa xanisa mu teñu fa alayhi war na ko kafaarata ni ñaari kafaara kana mina warul ci ku fedd li ngiñam diko degeeral fa fakarraha mu bamtu ko fi shay'in wahidin ci len lef koku waru ko khairu kafaratin wahidatin alim ku takara niñ pour fedd li tawkid rek wa man qala ku wahni ashraka billah bokalena ak yalla dañu ñaawlo wir damir bi ci sa bop kuni dal bokalena giñna bokalena ak yalla neena mushrik la aw huwa yahud wala muni mom dal yahudi la aw nasrani yoyu in fa'ala kaza su defe nangam de nga yoyu fala shay alayhi dar waruko ci walu su deme ba kafar lol ken duko soppi ni giñ la lu aram wax la ndaxam waye duñu ko soppi ni giñ su ne bu defe nangam rek yefur wala su defe nangam yahudi la wala bu defe nangam nasrani da gannaaw ga mu def ko de nga du tax ñu ni ko kafara wala yalzamuhu du ko war ghayru listighfar ludul jeglu yalla ñaaway lolu de war nako mo wa man harrama ala nafsihi shay'an ko haramal ci bopam dara mimma ahalla Allahu lahu ci lo xan yalla ko ko daganal daganal ni aramal na ndox aramal na ñam sangam de nga aramal na de nga cangay sangam yoyu fala shay'a alayhi dara waruko ci lolu du tax mu meuna saxal aramal lolu ñu ni faaw ci mbolam yi ñuy jëri ñoo de mu ni ah ludul budé ci jigen jabar ak illa fi zawjatihi ludul ci jabaram wala jabir fa innaha budé kon jabar ja tahrumu alayhi day haram ci mom illa ba'da zawjin naka nonu budé jëderit dana haram ci mom mu andate ak mom ludul su ko fu maye jeukar ba mu seyfu ba yegal wa lolu mom kon wa man ja'ala ku def malahu alalam sadaqatan muy sarahe lepp aw hadiyan wala mu def ko muy hadiyay kafa ga lepp koku kon lu ci yon di jeul ak lu mu cey desal ne ajsa aho doy nako sulusuhu sulus ba pour manam a yermande yalla ci jam konit yalla sharia bi day doylo sulus ba rek ni ko teyel li ci des wa man halafa ku giñ di nahri waladihi ci rendi domam mu set fa in zakara su fekke dafa si khalat boba maqamu ibrahim qasab ibrahim bimu net li ci saru safat denga ci wajona rendi domam su fekke lolu moy yeugal xolam ci pospasu ngam ba tax mom mu nefer defna ibrahim rendi domam joju kon ahda na def hadiya yon doylo ni ko wa wutal le hadiya hadiya lu ci gëna ne wutal ab gat hadiya ahda hadiyan yasbahu nako nako rendi bi makata ci makka neena wutu jihoda nako doy shatun ab gat ndax am de lolu ci ba nga xame ni manam diine ko dikal dafa fatale ko xisa ibrahima ba xolam yengu ba mu tab nisar lolu bi muqtada iman adenga wal qadwatul hasana wa in lam yadhkur fatlikul darana dafa xey xey rek wax ko mere dom je ni nisar na la ray rek fala shay alayhi dara war ko ci wa man halafa ku giñ bil mashi ci dox ila makka ku giñ ni dana doxe fi ba makka fa hanifa mutanyu fa alayhi warnako al mashi dox min mawdi halifihi ci barabu giñam ndegam dana ko man ndegam amna katanam faliyam shinna dox budé dox insha bu ko nexé bu boba nak fi hajjatin def ko acc aw umratin wala umra way kon dox bi mom fokk dana am nako def nak yonu acc wala yonu umra fa in ajasa su fekke tele na nak wax nako way mun ko anil mashyi walis dox kon rakiba nawar dafa xon dox ak tank moy mashyi waye nak su mané war kon nawar te dem bay bu boba suma yarji'u top day delu saniyatan yonu ñaarel ci kaw in qadara su ko mané kon dana wara delu ci yonu ñaarel su fekke dafa am lu mu doxul won mu dox lol fa yamshi moy dox amakin rukubi ay barabam yamu waron su de def dal bu sonne war wara wara wara war ba nopp lu wacc dox kon beggon nañu mu del ci wenen fu mu xamni fi dafa fi waron mu wacc dox ko ah waw fain alima su xameni annahu nik mom la yaqdiru du man delu yonu ñaarel wala bimu ko waxe ba yegal xamna ni mom munu la dox sax dem makka aslan kon qa'adana tok wa ahdata mu def adiya ta'ata ibnu abi rabah min al mujtahidin na la yarji'u koku du delu saniyatan yon ñaarel wayn qadara lum ko man man nu way jisi ho dana ko doy bu boba hadiyu rek waya du jar nak muy doxa du delu wa iza kana bu nekke dafa nek koku nisarona dem ba makka saruratan diku musta'aji muk kon ja'alna def zalika lola fi umratin ci umra mu dox dox umra fa iza tafa su defe tawaf wa sa'a tam dox safa ak marwa wa qasara tam jemp kawaram ba xamni umra ga yegna ahrabana aramale min makkata ci makka bi hajj denga bi faridatin ci aji farata degam sarura ku musta'aji farata la su ko defe wa kana mu dafa don ci mutamatti muy ñaari occasion kon koku mutamatti lay do wal hilaq watuna fi ghayr hadha ci kudul ki nga xamni ma ngi yew ko ci umra te dafa bëgg armal aj mudul koku te muy goor watu afdalu mo gën jemp xam nga nit ki bi mu yewiko wat bopam ba mu set ak jemp ku budé goor lu ci ne dagan na wat ki nga gën dem goor la waye ki nga xamni nak mom dafa def tamattu wara jemp kawaram pour umra dañuy bëgg mu déssal fa nak lo xamni bu gu aji paré mu man ko wat te su ko watone mu ni ndar set fi mu yeggale aj dootu fi am kawar gu mu wat motax ki mom jemp mo gën ci mom waye goor gu dul gogu wat mo gën wa innama istuhibba lahu ليستحب له كان صبله وكو تقصير جنب لدن في هذا كمبرمي استبقاء غير وتدسل للشعث تي اي سغ سغ ني منا وات في الحج تي بو اجي سوتي ومن نسر كل نسر مشيا اكدو الى المدينه بمدينه او الى بيت المقدس ولا بيت المقدس اتاهما من لين ديك الراكب دي اجي وار كوكو جيغل نانكو مو وار دي nisar gi mu nisarona dox ak tank taxul yon tek ko waye bañ koy nisar bañ koy wax ni nad warta dem inna wa ndegam dafa yene won as-salata julli bi masjidayhi ma ci sen ñaar jakkay masjidur rasul masjidul aqsa yene ca julli lañu xani mo taxon mu bëgga dem ci ñaar dekk yoy way la bu des dañ ko buji dekk ba set ko xamna mu mel kon fala shay alayhi darawa lude وأما غير هذه الثلاثة مساجد أما لدول يأتي جاكا جو مكة جو مدينة جو بيت المقدس كوكو فلا يأتي ها دوكو ديكال ماشيا دي دوخ ولا راكبا دو جيجين وار پرلان لصلاة نجير جولي غو خاني نصرها دكو نصر چه جاكا يويا كوكو بنين دكو بنين بدول نيت يويا تخوت يوان نك نكو ننغا چا دب وايا نك نصر جولي غي توسور دنكو وار كون ولي صلي نجولي جولي غمو نصرونا julle ji kar wala mu julle ji ko fenen nako julli bi mawdahi ci barabam bi mu ne dox ga mom yon dotu ko ko tek waye ñetti dekk yoyu nak ko xani bëgg julli ci seen jakkaya motax nga nisara waxo tank dana yon dana la jéggel waxo tank gi waye lu wut fo war dem nak dana am ngir lool waman nasara ku nisar ribatan fanu moy garde sécurité buntu rew bu yéfer ya daan jaar di yaq mu doon lo xani lu yoon fonkon la danaka nawlib jihad la isbiru wasabiru warabitu ribat fuglonte yefal yi duñu do len bay may fuñu jaar ba dugg ci rew mi ko koko yene def bi mawdi'in ci barab min as-sughuri ci sughuri mawdi'ul makhafat saghru mawdi'ul makhafati min al-bilad fañu jaq non betelen fa moy saghr koku fa zalika lawlu عليه ورنا شي موم ان ياتيه مديكال دفر بات بو lebe buntu la fi nitaaxi ci biral atee sey wa talaq ak ate passé wa raj'ati ak delonté jabar juñu fassé won wa zihar ak zihar ñërele jigen ak kula aram sa mahram bula aram ba tax yoon di ca gal kafara wal ila'i ak gëñu te giñni sheek nangami dat du fi ci andate jabaram te dat ba ëpp yant wër limu wax walli aane rabbu kuy jeñ jabaram njaalo mba muy weddi ëmb mu yor ni weddi doom ju mu jur ni juru ko rabbu ba ca yandi tek wal khul'i ak summiko moy jigen ju nango jox jëkëram alal pour mu fassé ko wala jëkër jo jo xani mom mo sakku ci jabaram mu jox ko alal pour mu bayyi batam mana parce mo xani dañ ko jënd ndaw sa da ko jënd ak dara lolu moy khul'u atem war ridai ak nam pale ñaari gone yo xamni fara guñu won bok namp jenn jigen la cey joge ci ay atté diine lolou yoyu la wax wala nikah saydu amnak shar'an illa bi waliyin ludul ci kilifa gor lay don go xani moy maye wa sadaqin akuk chan alal julab ju mané sa jarriño jarriño sharia moy doon cyan wa shahida adlin ak ñaari sédé yu mandu yu fekké pass pass ba lolu seydu am ludul bu yoyu amé wala sédé bi nak mom fa in lam yushhida bu fekké ni sédé lo wuñu ñom ñaar ñi mayé sédé lo wuñu place ba fil aqd ci pass pass ba yi duté sax pass pass bi dé mëna wër wayé sala yabni biha wajadu kharaf ak ndawam soosu jabar joju hatta yushida babba ñuy wut ñom ñaar ñi doon may ñu wut ñaari sédé yu mëna sédé ni may gi amna kat la jitu mba bu kharaf amé nak té sédé soosu lu amut bobu sey mom dañ ko dindi rek bala fay dess doon kamb go xani ku dik daanu ci leg leg manam day bu fekkone ni manes na may jigen te amul sede te du te mu dagan nga jox ko jeukeram koku man na doon sagrun min al labs mo xani wajj warna ñu sak ko ci tel min babi sadd zara'i' kon da ngay gis fami bu tedd bo xamni bi dañu jekki jekki gis ca jigen jo xani dafa feñu soppi ku ëmb te yeguñu won mayen so watul su xamé ni lolu man na nek man na tax day ñu jekki jekki waxtaan dal di déclarer nit ñi ni ki dañu ko mayon du dat sangam te fekk nak lolou mën na am amul won dañu jagn jatché walis sen dom ak sen der ñom ñep rek lolou bu doon am lolou di am lolé nak lolou la sharia jaq mu mëna am mu sak bobu gunt ci benn ciosanu sharia bi ñu wax saddu zara'i' te ciosan la bo xamni ciosanu tasari ala bo xani malik mom ku fonk bobu ciosan la mom ciosan yi mbeul saddu zara'i fat ay jaar jaar fo xani way mëno na fa potax lu def yefi chaxan ñu upp ko ba budi ci du fa man jaar lolu ci la wa aqallu sadaqi lu gëna tuuti ci cyan moy rubu' dinar ñentelu xaju ben dinar kon jabana gene yalna yalla def nu man ko xam ci umla banu jeflante lanuy jaay ci jënd fu saasa yalna nu ko ca mëna xam bu nu démé ba man ko xam bu correct day mo gën waye su fekké ni nak nar na sikki saka ko ni tam day fal فالبضع يحطات له كون نغا خامي لو جيم سي اب سي باي لا كوي داغانال داني كوي وورليكو دا ديف لو گن اسير ني دال لي دي موم خامناني ياكارناني فو مان جيم موم دانا متروب ادينا مو گن دنگا الاحتياط دا فا باخ سي سي لولو ييب نك موي مذهب الجمهور amma ñinga xamni cyan sakalu ñu ko dayo lu mu tuttut ndem alal la rek neñu doyna ah koku ñom leneen la bu tak mazhab bi muy jangale walil abi ñal na bay nak inka hubnatihi mu maye domam bu jigen takal ko kenen ah al bikri ba nga xane xale lu jigen la bu mustasay bi ghairi idniha ci ludul ndigalu xale lu jigen ba bayyi ba mu nangu sax amu ca waye nak mo gënon même bayyi day bi nga xamé ni lolu dagan na ci mom itam day ken sik sakka wul ni mu doon laaj xale bi ndax ki ma koy bëgg may neex nako ba xam neex nako mo gën ndax lu bare moy gënuk mucc wa in balagat donte dom bu jigen bobu di xale lu jigen donte jot na dayo magit gis na regal waye nak wa insha'a sunnexe bay bi sawaraha mu disok domam bu jigen alal wajhil afdal te lolou tax mo gën nak wa amma ghayrul abi amma kadul bay fil bikri ci xale lu jigen bu mustasay ñu diko maye ci koy maye du bay mo kana wasijila kuñu batalale ku bay bi moko taxawalon taxawayam ci dom ji aw ghayruhu wala kudul mom chamin la wala amla koku fala yuzawjuha bu musaylo khalelu jigen hatta tablugha bambata mu jot dayob jigen lu mu gatt gatt na mata gis regal wa ta'zanatayt mu joxe ndigal bu boba ñu dor ko meuna maye mom fokk mu disok mom mom bu boba nak te muy xale lu jigen ne danañu doylo buñu ko yegale ni ko ki ñu lay bëgg may de moy diw mi xam nga ko da lay joxe tam nangam ci alal da koy téewal nangam ci nangam wax koy ci ne yépp neñu fofu de su fekke dafa ni ciel neewul waaw neewul deet ah da nay japp ni bo demé neex na ko kër sax goné bu jigen nga ndax day ci tang yi passé goné bu jigen da dan barakeer sa xana légui la soppi ko dal waye day dañu dan barakeer sa tepp tepp me ndax bëgg nga diw muy bëgg na ko lolu lélé lu bare daana ci ñaka su ko defé mom la ni wa idnuha kon nak ndigalam la muy joxe kat sumatuha ak noppem la manam dañuy japp ni bu né ciel rek dañu koy def ni nanguna joxe na ndigal wala tuzawwaj wala yuzawwaj du seylo as-sayyiba ab jek abun bay wala ghayruhu du jegeni kudul bay ci mbolam awliya yi may du ñu may li ki nga xani mom jek bu seyon ba nopi la illa bi ridaha ci ludul d'accordu jek ba su ganto bay sañ ko maye kenen sañ ko wa ta'zana tamu joxe ndigalit bil qawl ci kadom tanka jeeg bi mangi xelam lañu wax tem borom xel mu soti tay ndigalamit ci wax rek lay doon ken du ci konté ndigal lu melni lu xalé lu jigen nga xam suñ ko waxe bëgg nga léralal ko mu ni ci Allah ñu ne waaw d'accord na kon baax deet ndax te jeeg waratul déssé ciar saguy té mu man di waaw mba deet ci fofu xote xalé wala tunkahu duñu seylo duñu maye al mar'atu jigen illa bi izni waliyha ci ludul ndigalu kilifaam jiko wara maye ci sharia aw dir ra'yi wala ndigalal borom khalat min ahliha ku bok ci famiyam kar rajuli niki ak gor min ashiratiha ku bok ci giir ji xale bi bok ci seen xet seen fami yoy yep ba fa baye nekul nak motax nuy wax ay sultan wala bour manaki yor ci yor dogalu ngor gi tay jul ci yoonul islam koku itam bu fa sese man na may wa qad ikhtalafa wutanu fi daniyati ci daniya moy ku ki ko xani amul luñu koy xeme na hadith ba yi ñuy xeme me jigen moko wax tunkahul mar'atu li jamalha aw li مالها أو لحسبها أو لدينها دينها فعليك بذات الدين تربت يداك نيانت يوني دان خيمي مجيجين تلي نخمون تي تسان مودون يوي كونك كوشي أمول دارا موي داني لولونك مودون لي نخمون تي جامونو بجي أما ينين يو جامونو سسنك نباكوغوا جامونو دانا نجيجين لي يجيكن لي ندخ دفا داقا way ci rew mba dafa gëna rafet ci wa ma manam ba dafa gëna raw ci fann sangam yoyu mën na am sax de ay lolu nak bokku ta mana liñu xamoon lañu jang liñu ci fekkon ci sharia bi rek daniya dal ku amul luñu koy xeme na ci gattal moy daniya ndax mina danaati ci yes ku yes amul alal amul tar bokul ci askan wuñu tamu ci xamemu daniya bil jumla moy ku xam xe ci amul luñ koy xamemi rek koku nak wuta nañ ci ndax koku dafa melni man na dem ba mom bu amone bu bay nañ ko diw sax ci la ci wara def mo ci bokam non la niru ko kay daniya te amna kat jigen jo xamni buñu ni won diw tak nañ ko tay ko di ay waji barna ay waji diw ay way barena way ndem diwa am borom keur koko du aliya koko wuta nañ ci ant wal yamu mengo ajnabiyen jambur ndax daniya jigen ji amul dara luñ koy xememe ndax suko jambur budul ku bokut ci gor ñi ko wara maye ci yoon du ci fami yam maye man na wer amnañu ni waw amnañu ni de walid bu fecce ci dufa yep nak ñangi fi askan wi ñi wara maye ku ci wara jitu dana am duté ku wara jitu ko xani feek ma nga fa ku ko diggi a delgati nga sa akku morom teyit yara nga top na la ci bu ñoya ñana wal ibnu dom ci jigen ji jur awla mo gëna yalla min al abi ci bay bi su fi bay ndaw si nekké waye ndaw si amon na dom ju gor ju fi nekk ju ko mëna maye kon bay bi su tebon teb mayeti ko nak yara nga top na ko ndax digina jël na lu mu momul fi sas kon doma gëni yalla wal abu bayt awla mo gëna yalla min al akhi ci cëmiñ su fa baye jigen ji ne tel de nga cëmiñ warat ko fi maye de lolu yep bañ koy wax nak xana ci jégl waye jang ko passé won nañu ni su fa bayne kenn dafa amatul droit maye ko waxuma lak ñu naan diwo ci gën yalla kon jégata moom li de bay ak cëmiñ bi ñu naan baye gën yalla boba ci jégg saxata waman qaruba ku jégé min al asabati ci askan bi haqq mo gën yalla kon a doomu akhu shaqiq moy da di gën yalla akhu li ab kon akhu li ab moy gëna yalla العم دينغ وان زوجها سسيلو جيجن سوكو ماي البعيد كليفا جي سوري سي اسكان بي خامني نيوكو غنا جيغيغا فا ا مادا دا نا كونتينيو ذلك لولو دوني كو ديندي تانكاغا خاني دو مجبر كليفا جو جيغي دو باي بوي فورسي ها دا خاني موميت امول دو روا فورسي a bu boba ke gëna soro su dikke maye ko ci luddul digali ki ko gën jégé yallul won jelgatina aqway waye nak du tessey ba continuer walil wasiyyi ñal na kuñu batalé won goné kuñu denkon an yuzawwija musailu at-tifla khalelu gor ci wilayatihi bu na ci bir kiriftefam a su ko gissale sey bo xani amna wantas ci mom e koka man nako ko may ci li dul benen digal bu bes waye nak wala yuzawiju du saylo as-saghira tagone gu jigen bu fekkone ni mom lañu ko batale ni ko mbiram ngi ci sa loxo du tax mu dal di ko maya nak illa an ya'murahu al-abu bi inkahha ludul bay ba moko tasrihalon niko tan bo gise nak koko wara man ra denc koko wara denc kat bu wala tan bu mate kat toy bot dal di koy maye lolou su ca bay ba agge kon nak lolou moy tax mu war ko def walaysa dawul arhami deewul donul worom mbok jege ñaare yi nga xani bokku ñu ci askan ñoo tuddu zawul arham ñoñu ndax bokku ñu minal asabati minal awliya ci ñu wara mengo jigen diko maye limi wax ay kilifa yi maye neena ku melni najaayak a yoyu doomi tantak de nga mam ju gor ji baye yaayek ñoñu zawul arham lañ moy rek ñi nga xani bokkuñ ci askan ñi nga xani amuñu ndono ci téré yalla waruñu don wal awliya ñi wara may jigen ci difam yoyu minal asabati ci askan yu lañ koy xol fofu lañ koy wuté ci duñ ko xolé ci côté liñuy wax min wala ndéku nday wala yakhthubu dul labat dox goro ahadun kenn ala khitbati akhihi ci kaw labatu mbokam manam benen julit ma ngi bëgg jigen bañu tollu ci d'accord benen julit tik dugg ci momit bëgg sank loola loolu mom daganut gannaaw d'accord nañu kay wala yasum bu mu waxale bu doon jënd ak njaayit julit bu mu wax du waxale daganut ala sawmihi ci kaw waxale mbokam de tank jubo nañu ba nopi fay dess ko kaatam daganatul dugg وذلك لول نك بن كوي تري وقتنا كاج موي اذا ركنا بني جانغانتي كون نانغول مروم وتقاربا تي موي جيغي نانت نانيو دار ديسو كو لودول امك اندي ريك وايا دوبو نانيو بوبا لا وخو نيو تي نجيب بينو لبات اك نجيب بينو وخاري واي دا فاي جيس جيغين نيتي دال مان داما كو بغ سا دوم جي مبا سا ولي بي دال may mako bëgg nako keneen dikri manit kat may mako man dana ko cyané sax lopp lim koy cyané lolu aram ne ku ca tank jubo guñu won waxale njaay tank jubo le guñu won nonu deeng amna nit ku bax lol te li borom mu xam xam ko xamni lolu xewla nako gis ndaw so xamni su tollu ci sey la su ñepp bëgg mu ni waaw ki kuy borom kërëm ñu ni a amagul borom kër nak gañaan koy bëgg de waye mayeguñ ko kenn mu ne mané dey ci la bokk yalla def na mom momé dey mom mo ko yobbu mom lañ ko may comme baaxala nak am ñann nit ño xamne xam nga nit ku bax foko fek du ñak ño xane buñu amone luñ ko man takale kas neew takal ko ba ñu ñu di ci wax ya waye bu mu ko dege ak fula mu ne accam waye waye dañ doon jamaale ma jam leen rek amul amuñu duñ wax te muy wax dagit wax na dagit ndax bo jeng gul ak kenn jeng ndaw ci jeng gul ak kenn ba d'accord ci ni kiir lañ koy may bo amagul dafa ni ku koy amé rek ñu ni ko amul borom kër de gañaan koy bëgg ay diiw di buna may dey ci la bok kon da may dey ma ngi ci yalla def nak mom la moko jël bañu ko ci bëgge jami batit mu am fu la ni ah way way dañ doon jamaale ma jam leen rek nañu ma bayyi han ah يجد دغن نكاح الشغار سيشغار وهو موم شغار بعد فمو جوجي صح من قولهم شغر البلاد اذا خلت عن حافظ ومرابط شغرت البلاد معنى ريو يدف الرجل كن ينوفاد داخ كن غارديتوكو اي ودو فا جوجي ولا لول بلد شاغر معنى بلا حافظ ولا راب ولا مرابط امر كم كوكو غارديتي دال كوكو يوتو اسيري ول فردي فدوغ koku mo don shagar ñu jublu ci nikah bo xani khalat anil mal anil mahar ñeralé ko rew mom nga xani dafa warona am luko sécurité amuko nikah shigar du dagan mu firi ko nak ci liñ ci jublu ci istilah fiqh bi wa huwa mom al bud'u moy pay mu ñu jënde bil bud'i ci pay denga manam jigen ju ñu def cianu morom ma rek non alal neeku koku nak mu doon ñetti anam amna sarihu shighar moy bi nga xamé ñom ñaar ñepp kenn amu ci cian amna wajhu shighar moy bi nga xamé ñom ñepp ku ne amna cian waye nak dañ ko sartante de da nga may jox diw ma jox la diw dana ga cene nangam dana cene nangam nangunga muni waaw nanguna muni aywa ñu def koku daganul wona def ha teet biñ ko defé ba yeggali dindi rek nag la ci yoon wax ndegam dara xewagul ci boole tank alal jangi ci aywa amna murakkabus shigha kenn ke am cham kenn ki mom amul dara koku murakkab la seen tank nak ben la su xaraf amé dal su fekke jeblé nañ ko ba nopi dal ki nga xani fekkon na mom mu am tan moy ñom ñaar ñepp wala kenn la ca koka dana dess waye ki nga xani mom amul won tan ko tuddelu ñu ko won tan koka mom day dañ suñu xaraf lool rek nak moy tank bi ñom ñepp ak kenn ki ñoo ci waye nak buñu ko yegge te kenn xarafagulit yépp lañuy dindi bu am cyan ak bu amul cyan ndax lolou dafa daganu la def wala nikaha du jegeni sey du khairi sadaq ci ludul cyan denga wala nik ndax te may jigen ci ludul cyan min khawasin nabiy sallallahu alayhi wasallam min khususiyatihi sallallahu alayhi wasallam mom rek mo saña may jigen ci ludul cyan du jegeni wali khalifa guy taxaw maye ko bo bi lafzil hibati mayna la diw mi nonu fabal ma mayla lolou sañ nako sallallahu alaihi wasallam li'annahu awla bil mu'minina min anfusihi wala nikahul mut'ati du jageene seyub buñuy jariño ba waxtu sangam wala fi diko firé seyub yobbal ci waxini wala moy lo xani jariño ga saxul faw da nga jëm dekk sangam diko yobbalo waaw nangam sama yobbal la tektelewul ni dund bu sax la naka nonu sey bok ñu diko wax muta moy nikahu ila ajal sirina sey buñu sakal dat ba jage naam sore na ñoo ci yeb nit ki bu doon tak sey warul sax bu sété sax dat bu bo xani japp nañu ni ki day fanam du ag lolu ah niki borom fan wéré at yi tak sey té naan dama ko bëgg sék mom téméré at la bëgg sék mom kon nit du tax mu dagal ndax warul am dat mom waye nak tak gi nit di tak te mu wor ko ni ci muy tak dana ko fassé ndax xamna nit du continuer ak mom dafa fi nek tan rek waye it xamna ni nak dan du fi dekk te xamna ni buy dem da koy fassé lolou kat du tax muy nikahu mut abi aran fepp sakalu ko dat ci maye ci labat gare aha bismillah la nikaha fil iddati mutuk wala nikahu du jegeni sey fil iddati ci idda daganut tak ci sey lolou daganut suko defet yaqnat day dagn faw de nga tak ci idda lani nit ci gene jone ci iddam ñu diko tak bobu tak pass baxut lay seen sans ñom nak ndem beugante nañu moy ben xaraf bañ ca am ñu dal di ko dindi ba mu set gannaaw gi ñu xaar bu idda ji jeexé ñu tak amma tak ci idda doylo ni damay ni ba id balam ko laal nak idda ji jeex kon it bu idda ji jeexé su sey ak mom ca pass boba rek haram gu dapet di ci de aw parce tank pass iddal kon seeg mom ci bir idda ji wala yexé sey ba ba inda jeex mu dooru sey ñoyam ci aram gi deppé wala ma jarra du jégeeni lo xani dafa lu prodi fi aqdin ci pass pass aw sadaqin wala chan wala nonu ajal il faut kitam budé pass pass bi na am na wor chan gi na wor waye lo xani day indi ab arar wor masalan ki mana yore dogal bi neeku fi ngani ah waye nañu ko ko mayale rek nañ ko ko mayale du day mangi yaakar ni bu diket nak du ko wara gantu ah xeyna du ko gantu kay nañ waye lolu garar la bobu pass pass ba ci pass pass bi wala nonu chan gi nañ ko may denga ci chan gi lu muy don ñu ni nangam de alal jere moy nangam lola nak dafa reeron feñagul de waye bu feñe mom lañ koy ci lolu xaram wala bima la yjus bay'uhu du jegeeni ñu takke ko lo xane daganul jaay alal ju daganul jaay daganul def chan du baxal sey wama fasada lepp nak lu yaq min nikah ci sey man nay ci chan ga leg leg te moy gën wayef man nay ci pass pass ba te mo gën graw su fekke dafa yakone ak bisada li sadaqi pour chanam rek ah koku kon fusi xa dañ ko war dindi qabla al binaa'i la jek kharaf du deug lool rek moy li ci wax bu kharaf amagul dal te chan ge baxul nak bu kharaf amé bu kharaf amé faf nak ah chanu kessa nak nañ ko dabata rek wul geneen chan gu bax fayn dakhala su fekke dafa kharaf biha ak mom te liko yakone chan gi la niki ko xani sangara la chané won mbam mbam xox te lolou julit mën ko mom mën ko chané kon sey bu yaqo ngo ngir chang dañ ko war dal di dindi suñ ko yegul ba fof mu xaraf nak ñu séti chan gu baax te bayiko ci kon ma fayn dakhala biha su xaraf ak ndaw sa mada sey ba continue wa kana fihi da chayne sadaqul misli cham chan gu mel nak gañu daan chané ay kemam te mu dagan ni wëtal lola te gi mom nañ ko bayiko andam yakul wa ma fasada lu yaqo min an-nikah ci sey li aqdihi ngir pass pass ba koku mom du meuna bax ba mukk de koku nak wu fi xate fek mbir mum ñang ko dindi badal binaa'i ganaw kharaf ga fa fihi da cey war al musamma chan gañu tudon te ku ne deb yoon wa taqa'u fi bihi dana ci tabbi al hurmatu ak haram digante nimu wara haramante ci sey yu bax yet ci digante ki doon sey domam ak wala domu ko mu seyelo nak wala bayam ëlëg ci koko yoyu kama yaqaw ni muy tamand kama taqaw ni haram ngay tebbi bi nikah ci sahih ci sey bu wër bo xamni ku seyo nak jigen sey bu wër ña nga dotul mëna seyel wala ñay joge ye ci yow te dotu ñu mëna sey ak mom koku kon sey bu yaq bi ak wër bi ñoo ci yam niki jabari bay kenn duko tak su fekkone bay bu sey sey bu bon bobu la pass pass pa te xaraf amit batay dom ja walakin waye nak len de wote nañu ko sey bu wote nañu ko sey bu wer moy la tahillu dagane du dagane bihi mom ci mom al mutallaqatu ndaw suñu fasé won sarasan ñett yoon te mu doon wut jeukar ju ñuy wax jeukaru baadu sew ci suñu waxinu aada nun ha kon jeukaru ñaare joju bu de sey bu yaqku du meuna tax mukk su ca juroori domit du tax ndaw sa meuna dagan tur delu ca jeukar jeko jekona fa sa yett wala yuhassanu kendu sangiro bi ci momu sew jeyin waw benen atte bobot sey bu wera ko man waye sey bu baxut manuko manam yon joxna waji atte kum dafa seyon ba andak jabaram bu fekkone jalotina ray dong moy haddam waye yamatul ci ay cyan ciaw lolou nak sey bu wera koy taxa def amma ki nga xani mustasey sey bi mu jëk wër sey bu fasid la li aqdihi mu kharaf ca koku taxagut mu yott hakke sangi mok atep ko xani seyagul ñoyam wa harrama Allah subhanahu yalla haramal na minan nisaa'i ci jigen sab'an juroom ñaari jigen bil qarabati ci sababu jigen te guñu jigen tok ki len di bëgg tak yalla